1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat de extreme regenval van vorige maand in Limburg, Duitsland en België het gevolg is van klimaatverandering. Wetenschappers van 20 instituten uit 9 landen concluderen dat de kans op extreem weer met een factor tussen 1, 2 en 9 is toegenomen. Ook de hoeveelheid neerslag is toegenomen tot wel 19%. Eerder werden de extreme hitte in Canada en de bosbranden in Australië ook al gelinkt aan klimaatverandering. Afgelopen dag zijn er 2 Nederlandse evacuatievluchten uit Kabul vertrokken. Daarmee komt het totaal aantal vluchten op 11. Aan boord van de 2 vliegtuigen zijn 236 passagiers. En of iedereen op tijd kan worden geëvacueerd uit Afghanistan, dat blijft nog onduidelijk. Op het vliegveld van Kabul is het nog altijd erg onrustig. Ook legerplaats Harskamp in Ede wordt door Defensie beschikbaar gesteld als noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. De locatie in Zoutkamp in Groningen is al vol. In de tweede opvang, het Wallaert Sacré-kamp in Huis ter Heide, zijn inmiddels de eerste 100 evacuees aangekomen. En de Franse voetbalclub Nice is door het regionale bestuur bestraft voor de rellen tijdens de derby tegen Olympique Marseille. Fans bestormden het veld en gingen op de vuist met spelers van Marseille. En de club moet de komende 4 wedstrijden spelen zonder fans op de Zuidtribune, waar de mensen zaten die het veld op gingen. Het parket in Nice is een onderzoek gestart naar de rellen tijdens de Riviera Derby. 1 man van 28 is opgepakt. Hij wordt verdacht van het slaan van een speler van Olympique Marseille. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Lokaal is de kans op nevel of mist. Overdag zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 23 graden. En woensdagavond neemt de kans op een bui toe. Bovendien wordt het dan een stuk koeler, met op donderdag nog maar maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, ik leen de komende 2 weken de uitzending even van Miss Podcast. Want het zijn namelijk bijzondere weken, die van de Paralympische Spelen in Tokio. Die beginnen precies vandaag, dinsdag 24 augustus, met vanmiddag de opening, waar we vlaggedragers atleet Fleur Jong en triatleet Jetse Platse daar in actie zullen zien. En in dit programma spreek ik met huidige en oud-Paralympiërs, coaches en morgen bijvoorbeeld ook de chef de mission. En ik trap vandaag af met verse NOS-sportcommentator Mark van der Kuilen, die we op tv gaan zien over voornamelijk het rolstoelbasketbal. Hij is namelijk, net als ik trouwens, oud-Paralympisch rolstoelbasketballer. Ik ga hem straks vragen over zijn verwachtingen van deze Spelen, zijn eigen sportervaringen en ook hoe hij nu kijkt naar Afghanistan, waar hij als militair destijds zijn benen verloor. Maar eerst naar Tokio, naar verslaggever Edwin Peek, die ik elke uitzending even bel om te horen hoe het nou gaat met Team NL. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Bij jou 7 uur later, hè? Waar ben je nu? Ja, ik ben nu nog op mijn hotelkamer. Ik heb net eventjes een rondje buiten gelopen om eventjes te voelen wat voor dag het vandaag is. Het is heerlijk weer. Het is een graad of 7, 28 al, terwijl het nog maar 's ochtends vroeg om 8 uur is. Maar het is niet zo vochtig, lijkt het in ieder geval, als de eerste dagen hier in Tokio. Ja, de 16e editie van de Paralympische Spelen start dus vandaag. Zover jij weet, loopt alles volgens plan? Ja, ik heb nog niet heel veel gehoord over de besmettingen, waar natuurlijk heel veel over te doen was tijdens de Olympische Spelen, vooral vooraf de Olympische Spelen in de eerste dagen. Er zijn wel wat besmettingen, zeker onder begeleidingsteams. Ik heb gelezen dat er 23 gevallen zijn. Allemaal nog niet van sporters, wel mensen daaromheen. Nou, die worden meteen in de bekende quarantainehotels geplaatst of in isolatie in hotelkamers. Dus vooralsnog gaat dat allemaal goed. En de 4400 atleten zijn inmiddels allemaal in het Olympisch dorp aangekomen. En voor Nederland zijn dat er 73. Die zijn inmiddels ook allemaal ingevlogen. Dus het kan vanavond inderdaad gaan beginnen. We weten natuurlijk van een paar weken geleden nog, hè, dat de corona zelfs op het nippertje nog een Olympische droom om zeep kan helpen. Hoe voorzichtig is iedereen nu in een dorp? Ja, dat zijn ze allemaal wel, hoor. Ze letten echt heel goed dat ze niet gaan mengen met andere sporters zelfs, hè. Dus de rolstoelbasketballers blijven in hun eigen bubbel. Dat geldt voor de atletiekploeg. Dat geldt ook voor de kleinere equipes die echt maar met z'n 3-4 hier zijn. Of de tennissers, die zijn met z'n 10. Ze doen echt hun eigen ding. Als ze gaan eten, zitten ze met z'n 10 bij elkaar. Ze proberen zo veel mogelijk contact te vermijden met andere landen ook. Maar wat er soms wel een beetje speelt, hoor ik al van coaches, is dat de Japanse vrijwilligers, die willen heel graag helpen, zijn echt super behulpzaam, maar daardoor vergeten ze eigenlijk afstand te nemen. Of ze even willen helpen met een rolstoel richting de bus, of een drempeltje dat toch net te hoog is. En dat is soms wel een beetje, nou ja, eng, zeggen sommige coaches wel. Ja, je moet toch proberen op te passen, dat te vermijden, maar ze proberen te helpen en ja, vergeten dan wel eens de afstand. Dus daar, dat externe is meer het ding dan het interne. Ja, nu is later vandaag dus die opening. Nu weet ik ook uit eigen ervaring wat voor een gedoe dat kan zijn om iedereen dan in zo'n stadion te krijgen. Hoe gaan ze dat dan doen, denk je? Nou, vandaag is het echt wel wat in afgeslankte vorm dan je normaal gewend bent. Dan is het echt volle bak, grote teams die naar binnen lopen achter de vlaggedragers. Inderdaad, Jets Plat en Fleur Jong, zoals je al zei. Nederland zal waarschijnlijk met 14, 15 atleten maar het stadion inkomen van de dus 73 beschikbare. Nou ja, je hebt natuurlijk altijd atleten die niet willen omdat ze al morgen in actie komen. Dan is het dat wachten en staan en een beetje slenteren door zo'n stadion niet ideaal als voorbereiding. Maar nu zijn er echt nog minder, dus 14 atleten en waarschijnlijk een begeleiding of 10, 12 uit de staf. Dus een groepje van 5, 26 mensen die het stadion in gaat komen voor Nederland. En dat zal voor andere delegaties niet anders zijn, dat ze echt met minder mensen het stadion ingaan, om ja, toch maar het risico te vermijden dat er ergens een besmetting binnenwaait. En dat wil je echt niet zo aan de vooravond van het toernooi. En natuurlijk ook heel raar, zo zonder publiek, lijkt mij. Ja, dat is bizar. Normaal is dat natuurlijk altijd, hè, je gaat beginnen, dan mag je zo'n enorm stadion in waar 80.000 mensen in kunnen zitten, die normaal joelen, schreeuwen, zeker met de landenparade, dat is natuurlijk wel het ding. Alle nationaliteiten, de bonte kleuren. Ja, de bonte kleuren zijn wel op de vloer. En de show zal er echt niet minder om zijn. Maar ja, zonder publiek. En ze zullen veel met muziek doen en om iets te verdoezelen. En het Olympisch Stadion is prachtig ingericht met de stoeltjes, waardoor het lijkt alsof er toch publiek zit. Maar ja, het zit er toch niet. Dus er gaat echt wel wat sfeer ontbreken, inderdaad. Ja. Wat verwacht jij van deze, nou, we mogen best wel historische spelen noemen. Wat verwacht jij daarvan? Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd of rise to the occasion, zeggen de Engelsen zo mooi. Hè? Dat iedereen zijn beste kan geven op dit moment waar je 4, 5 jaar voor hebt getraind. En voor Nederland is dat niet anders. En ik kijk, nou ja, onze vlaggedragers zijn niet voor niets uitgepikt. Fleur Jong, atletiek, verspringen en de 100 meter sprint. Ik ben heel benieuwd. Ja, of zij, ze is inmiddels werelds beste, kan ze zichzelf tot Paralympisch kampioen kronen. Jetse Plat, buitencategorie, atleet. Maar ook jou, jullie sport, rolstoel, basketbalvrouwen. Ja, die willen hier ook heel graag goud winnen. En ook bijvoorbeeld een nieuwe sport als para-badminton, Megan Hollander. Ik kijk ook uit naar dat soort nieuwe dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd en heb er ook heel veel zin in. Taekwondo, hè, is ook een nieuwe Paralympische sport. Ja, taekwondo is ook voor het eerst, daar hebben we helaas geen Nederlander, maar ja, dat soort dingen ben ik heel erg benieuwd naar. Of dat inderdaad de etalage van de Paralympische sport mooier gaat maken. En wat het toch al is, maar daar ben ik echt heel erg benieuwd naar, ja. Het is altijd een beetje flauw, maar hoeveel medailles denk jij die we gaan halen? Ik heb het met Esther Vergeer over gehad, de chef de mission, ook met coaches natuurlijk. 62 werden er maar liefst gehaald in Rio met 126 atleten voor Nederland. Nu zijn er 73, dan zou je zeggen het wordt iets minder. Nou, de kwaliteit van de atleten is op een hoger niveau dan in Rio. Dus 62 is misschien wel heel erg veel, maar er zit best wel wat goud tussen hoor. Bij het zwemmen, bij het atletiek, paratriathlon, nou, rolstoelbasketbal, vrouwen wellicht. Als ze op een gouden medailles, ik zeg 18 gouden medailles. Dan hebben ze er eentje meer in Rio dan in Rio. Dus dan hebben ze in ieder geval verhoudingsgewijs qua goud heel goed gedaan. En of het dan 62 wordt, dat maakt dan niet meer uit. Maar ik ga voor 18 gouden medailles voor het Nederlandse team. Nou, eind volgende week kunnen we alvast een beetje de balans opmaken. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga me zo eerst goed voorbereiden op de openingsceremonie. Want het is altijd toch weer afvragen of er nog wijzigingen zijn in de vlaggedragers of toch teams toch niet mee gaan lopen. Bijvoorbeeld Afghanistan is er niet bij bijvoorbeeld. Maar de vlag wordt weer wel naar binnen gedragen. Dat vinden ze een mooie geste aan de bevolking en aan de atleten die hier eigenlijk wel bij zouden zijn. Nou, dat soort laatste nieuwtjes, die wil ik allemaal tot me nemen. En dan kan ik vanavond samen met Herman van der Zand commentaar gaan geven bij de openingsceremonie. Ja, want ik kan me voorstellen dat het voor jou ook spannend is, hè? Hoe het nu voor jou is hoe jij je werk kan doen daar? Ja, nou, tot nu toe valt me dat 100% mee. Ja. Natuurlijk word je overal keurig begeleid en zijn er wel overal vrijwilligers die je tegenhouden. Je moet overal je temperatuur gemeten worden. Maar net als voor de sporters is het ook voor ons journalisten, het is wat het is. We moeten ermee dealen en je moet gewoon iets eerder van huis gaan om op tijd bij je locatie te zijn. Dan komt alles goed. Dankjewel, Edwin, en ik spreek je heel graag morgen. Succes. Miss Paralympics. Bij mij in de studio Mark van der Kuilen, oud-Paralympisch rolstoelbasketballer, nu huidig commentator bij de NOS. Jij zou eigenlijk ook naar Tokio gaan, hè? Dat is Edwin. Ja. Dat was het oorspronkelijke plan. Het oorspronkelijke plan was dat wel zo, ja. Maar dat is, nou, dat is alweer een aantal weken, maanden geleden dat ze dat hebben gezegd. Nee, wij blijven in Nederland, we maken de uitzending in Nederland. En Edwin en een aantal collega's zijn naar Tokio afgereisd. Vind je het jammer? Aan de ene kant natuurlijk wel. Maar de bewegingsvrijheid is daar zo veel beperkt dat je dat eigenlijk niet zo heel veel meerwaarde heeft. Ja. Dus wat dat betreft. Ja. Wat ga je nu doen? Wat ik nu ga doen? Ja, wat ga je nu eigenlijk doen? Ja. Nee, wij maken 's avonds om 10 uur, na Nieuwsuur, maken wij een uitzending van een half uur over, nou, wat is er de afgelopen dag gebeurd. Voor Nederlandse tijden dan. Wat is dan de afgelopen dag gebeurd? En wat kunnen we morgen eigenlijk verwachten? En jij gaat je voornamelijk met de rolstoelbasketballers bezighouden? Ja, ik ga me voornamelijk richten op het rolstoelbasketbal op de dames. Dat is de heren zijn niet geplaatst deze keer. Dus ik hou me vooral bezig met hun toernooi inderdaad. Nou ja, Edwin had hoge verwachtingen. Heb jij die ook van de dames? Ja, nou, ik heb wel hoge verwachtingen, ja. Maar ik vind het ook heel spannend. Ja, echt? Ja, ja. Ja, ja, we hebben zoveel hebben wij niet. We hebben niet alles kunnen zien, zeg maar. Er zijn zo weinig wedstrijden gespeeld dat ik me wel echt afvraag hoe de rest ervoor staat. Amerika, die heb ik. De concurrentie. Ik heb wel wat wedstrijden gezien van Amerika. Maar ja, dat is niet het normale niveau wat je ziet. Ik heb de dames hebben ook zien spelen in Nederland. Maar die hebben ook niet een ouder niveau gehaald, volgens mij. Nee? Nee, zeker niet. Dus ik vind het spannend. Maar ligt het niveau algemeen lager? Of misschien worden we enorm verrast ook straks. Ik vroeg ook even aan Jitske Visser, een van de vrouwen uit het rolstoelbasketbalteam, hoe zij hier zelf over denkt. Het jaar voor Rio en het jaar nu vergelijkt, dan voelt het wel heel anders. Want toen hadden we echt heel veel voorbereidingswedstrijden. En nu hebben we met de meiden veel oefenwedstrijden tegen de jongens gespeeld. Maar dat is altijd heel anders dan tegen een damesteam. Toch anders fysiek. Andere fouten die er gemaakt worden. Kan je dan inschatten hoe jullie ervoor staan? Dat is dus wat ik heel irritant vind. Nee, ik kan heel slecht inschatten. Er kan nog van alles gebeuren, hè? Ik durf hier nog niet heel veel over te zeggen. Ik vind alles is zo onzeker nu. Het is echt best wel lastig inschatten als je geen wedstrijden kan spelen zo lang. Nee, ja, dat weet je zelf ook, Roos. Op het moment voor Rio of voor Londen speelde je zo belachelijk veel wedstrijden. Ik denk dat je minimaal 30 wedstrijden speelde alleen al in de voorbereiding. Dus dat is in een korte periode voor het toernooi. Zie je de meeste, kom je de meeste ploegen van niveau, kom je wel een keer tegen. Ja, en dat is nu gewoon niet gebeurd. Wat voor informatie haalde jij dan uit die voorbereidende wedstrijden bijvoorbeeld? Is vooral ook je tegenstanders op individueel niveau. Dus welke schutters zijn er linkshandig, welke schutters zijn er rechtshandig? Vanaf waar schieten ze vaak? Wat is het percentage? En dat kun je natuurlijk niet. De ene wedstrijd schiet je een beter percentage dan de andere wedstrijd, natuurlijk. En soms heb je de dag van je leven en dan schiet je alles raak. Maar je had daar toch, als je dat op een langere periode toch wat meer tegen dat soort landen speelt, dan ga je ze, ja, je leert ze kennen. Je weet welke schutters er waar vaak een hoog percentage schieten. Dat soort dingen. Ja. Ik had ook wel eens dat ik dan dacht, oh ja, dat team dat schreeuwt altijd heel erg. En dan in eerste instantie kan je dan een beetje daardoor laten afleiden. Maar als je dat een keer dan hebt meegemaakt, dan is het de volgende keer al anders, toch? Dat soort informatie. Ja. Je leert gewoon je tegenstander kennen. Ja. Wij hebben samen de podcast Miss Paralympics gemaakt. Met dezelfde naam dus als dit programma. Ja. En toen gingen wij langs bij 6 veelbelovende atleten die nu in Tokio zijn. En we spraken ze over hun voorbereiding, materiaal, winnen, verliezen en over hun handicap. Wat is jou het meest bijgebleven van die gesprekken die wij met hen hadden? Als je het hebt over wat ik bijvoorbeeld wel eens heb gemist, is... of tenminste, toen ik nadat ik gestopt ben... is het zo maniakaal kunnen leven naar één doel, zeg maar. Hè? We spraken... jij eigenlijk, daar was ik dan weer niet bij. Van atletiek. Ja. Yeah. Kimberly Alkemade. Ja, Kimberly. En die staat op de 100 en 200 meter met een blad aan haar been. Yeah. Ja, en hoe zij dan vertelt over hoe zij bezig is met de sport... en dat ze zich echt wijdt aan de sport, dat vind ik... dat soort dingen, dat zijn me wel bijgebleven, ja. Omdat jij dat ook zelf herkent. Ja, dat herken ik wel. Dat je daar zo in dat kleine... Ja, dat je beperkt je wereld heel erg en je leeft daar echt helemaal... Dat is je wereld eigenlijk. Ja, ik vroeg haar hoe trots haar vader nu is op wat zij doet... Ja, meer dan ooit, zeg maar. Oh, echt? Ja. Ja, dat vind ik nog wel het meest bijzondere. Laatst had ik daar ook met mijn vader over te kletsen. Dat hij dan op een afstandje... dan komt hij wel eens naar een training kijken. En dan ziet hij me op een afstandje. En dan denkt hij van, jeetje... Hoe het leven zo kan veranderen van het een op andere moment... Maar dat hij dan wel ziet van ja, maar wat je nu wel aan het doen bent... is wel nu op je lijf geschreven. Je bent wel echt je hart gaan volgen. En mijn vader die noemde me altijd een vlierenfluiter... omdat ik zoveel verschillende dingen deed en uitprobeerde. En maar mijn vader soms zoiets had van jeetje... wanneer ga je nou eens ergens je tanden inzetten... en blijf je daar gewoon eens een keer bij... Nou, en toen zag hij dat hier in één keer gebeuren. Ja. Oh ja? Ja. Ja, nu ziet hij dat ik dat voor het eerst aan het doen ben. Ja, dus van vlieren fluiten, ineens het licht zien en gaan topsporten. Ja. Had jij dat ook? Nou, niet zozeer het vlieren fluiten, geloof ik. Ik wist wel dat ik... Ik zet graag ergens mijn tanden echt in. Maar wel dat hele... Het maniakaal bijna bezig zijn met één klein dingetje. En dat is dus het bedrijven van die topsporters. Elke dag proberen beter te worden. En elke dag stappen zetten om te kijken... om gewoon beter te worden eigenlijk. Maar wat voor dingen dan, bijvoorbeeld? Nou ja, elke dag trainen. En ermee bezig zijn. En je soms op tijdens een training je alleen maar focus op je linkerhand. Dat zijn toch heerlijke dingen als je daar zo... Is dat lekker? Uiteindelijk vond ik dat... Te beperkend misschien, maar als ik daar aan terugdenk... is dat wel heel overzichtelijk en heel fijn. En dat hoorde je ook terug bij de sporters die wij gebruiken. Ja, zeker. Ja. Ja. We gingen ook langs de Riks van der Horst, dressuurruiter. Vond ik zelf opmerkelijk verhaal. Want ik dacht, ik wist helemaal niks van paardensport. Nee, absoluut niet. Ja. En dan, als zij dan nu... Hoe dat dan gaat ook met die paarden. Zo'n vlucht daar naartoe... dat je zo'n paard dus leest. Dus je leent een paard eigenlijk, of je huurt hem. Want ze zijn onbetaalbaar. Ja. Ja. En vervolgens mag je daar dus 4 of 8 jaar mee trainen. En zelfs Rick, die moet hem gewoon straks weer terugbrengen naar de eigenaar. Ja. En wat ik ook bijzonder vond, is dat de jury straks, hè, of nu in Tokio... dan ook helemaal niet kijkt hoe gehandicap je op dat paard zit. Nee. Of je scheef zit, of weet ik veel... Maar die kijkt hoe het paard het doet. Hè? Zullen we even naar Riks te luisteren? De jury die kijkt echt alleen maar naar hoe het paard loopt en beweegt. Dus die moet de ruiter eigenlijk een soort van wegdenken. Dus het maakt niet uit hoe je erop zit. Al zit je er achter voren op en het paard doet alles perfect. Daar moeten ze op beoordelen. Dus wat dat betreft is dan de handicap helemaal weg. Ja, wist jij dat? Nee, ja, je denkt toch... Ja, nou heb ik sowieso niet heel veel verstand van paardensport... Dus dat vond ik al heel interessant. Maar je gaat ervan uit dat het de combinatie is, toch? Dus dat jij... Maar in principe doet de ruiter er niet toe... zolang het paard het maar goed doet. Dat vind ik eigenlijk best wel mooi ook. Als je die handicap doet er dus ook niet toe. Dus of je nou zwaait met je armen... of nou, zoals ze het zelf zeggen, als het je achter voren erop... en je paard doet het perfect, dan doet die handicap er niet toe. Wat ook wel eens lekker is in zo'n Paralympische... Ja. Het draait echt alleen om het dier. Ja, ja. Mooi. Ja. Ik heb jou gevraagd, en dat doe ik aan alle gasten die ik spreek... om 3 nummers door te geven die het zeggen over verleden, heden en jouw toekomst. Dat is maar tot op zekere hoogte gelukt. Want je hebt er 2 gekozen die eigenlijk meer in het verleden liggen. Maar horen wel bij hele andere situaties in jouw leven. Ja. We gaan zo meteen als eerst luisteren naar Kensington met het nummer War. Waarom heb je deze... Ja, dat was Dan moet ik het goed zeggen. Dat was vlak voor Rio, was dat volgens mij een hit. En ik luisterde dat toen enorm veel. Ik woonde toen in Frankrijk. En ik reed veel tussen Papendal en Parijs. Ik woonde in een voorstadje van Parijs. In Mo, ja. Woonde ik. En daar, ik zat enorm veel in de auto. En dat was toen een hit. En ik vond dat zo'n fantastisch nummer. Die heb ik helemaal grijs gedraaid. Dus ik denk, nou, dat doet mij ook denken een beetje aan die periode vlak voor Rio, waarin ik ook zo bezig was met die sport. Ja, want jullie kwalificeerden je voor die Spelen voor het eerst in 12 jaar, ja. dat was gelukt. Ja, de heren kwalificeerden zich voor het eerst in 12 jaar inderdaad voor een Paralympische Spelen. Ja. Nou, ik was daar onderdeel van en ja, dat was eigenlijk als je daar, dat vind ik toch wel een hele mooie periode van uit mijn leven eigenlijk, als je dat we daar als team. Londen kwam net te vroeg. We moesten bij de eerste 6 eindigen toen. En toen werden we 7e, dus Londen haalden we niet. En eigenlijk zijn we gewoon 4 jaar later hebben we het alsnog geflikt en hebben ons geplaatst voor Rio. Ik weet nog hoe blij jullie toen waren. Ja, dat was een mooie. Ja, dat ging echt door het dak, toch? Dat was een mooi feestje. Ja. Ja. Was dat beter dan dat moment in Rio misschien wel? Welk moment in Rio? Nou, daar zijn. Ja, de euforie was natuurlijk wel echt fantastisch. Rio op zich staat daar wel los van, denk ik. Ja? Ja. Waarom? Ja. Nou, ik weet ook nog goed dat ik voor het eerst het stadion inkwam in Rio. En dan niet tijdens de training, maar gewoon tijdens dat het vol zat voor je eerste wedstrijd. Nou, dat is toch wel even wat anders dan dat je in Frankrijk met 1000 man. Ik dacht, nou, weet je, we zijn gewend om met het publiek te spelen. Maar dan kom je zo'n stadion binnen, is toch wel wat anders. Ja, en de hele sfeer eromheen bij zo'n Paralympische Spelen, het is natuurlijk een gigantisch evenement. Ja, dat is niet met elkaar te vergelijken, denk ik. Maar de euforie tijdens het EK waar we ons plaatsten, dat was echt top. Dat was een heel mooi feest. Maar Kensington hoort dan meer bij de periode daarvoor in de aanloop naar Rio. In de aanloop naar Rio, ja. Daar luister ik heel veel naar dat liedje, ja. Dus toen zat je 1000 uur in de auto heen en weer. Ja, ik zat wel meer dan voor de sport eigenlijk goed is, zat ik in de auto, ja. Want waarom zat je in Frankrijk? Ik speelde daar voor een club in Mo. Ja. Voor de meeste heren, die vertrekken eigenlijk op het moment dat je een beetje op niveau wil spelen, vertrek je naar het buitenland. Dus ik heb eerst 2 jaar in Duitsland gewoond en toen 2 jaar in Frankrijk. Om daar een beetje op niveau te kunnen blijven spelen. In ieder geval om jezelf daar ook te kunnen blijven ontwikkelen. Ja. Daarnaast trainen we nog met de heren ook nog op Papendal. Dus daarom reed ik zo vaak heen en weer, zeg maar. Gelukkig met Kensington in je auto. All the men in all your arms, throw only bait that no one buys. Hier bij mij in de studio, oud rolstoelbasketballer Mark van der Kuilen. We hadden het net al over jouw deelname aan de Paralympische Spelen in Rio. Jullie werden zevende. Ja. Daar ben je super enthousiast over, hoor ik al. Ja, dat was waanzinnig. Nee, daar heeft meer in gezeten. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar het moet er ook uitkomen. Doet een beetje pijn nog? Nee, de pijn ik weet is wel hoe dat voelt, hoor. Maar dus het is tegen mij gewoon niet zo'n leuk onderwerp. Nee, ja, nee ik ben ook aan de andere kant hartstikke trots op. Ja, toch? Ja, maar het is... pijn is een groot woord, maar het is gewoon jammer. Er zat gewoon meer in. Waarom komt het er niet uit? Ja. Dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk nog steeds. Daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Nee. En de wedstrijd die we natuurlijk echt gruwelijk verloren was tegen Amerika. Nou, die waren ook echt buiten categorie op dat toernooi. Dus achteraf is dat misschien ook helemaal niet zo erg meer. Op dat moment was het echt verschrikkelijk. Ja. Want je wereld stort een klein beetje in. Wij verloren namelijk goud. Ik had ook best wel leed toen. Jij had best wel leed, ja. Ja, het moet een gezellige... Ja, leuk. Ja. Jullie sliepen een verdieping onder ons, ja. Nee, ja, ik weet het niet. Misschien waren we niet genoeg een team. Ik denk dat dat uiteindelijk de reden is. Ja. Maar we hebben het er eigenlijk ook nooit meer heel erg over gehad. Zonde. Ja. Toch? Ja, ik ben ook nog steeds wel benieuwd hoe andere mensen daar tegen aankijken. Ik ben inmiddels gestopt. En nou ja, goed, ik spreek die gasten nog wel eens, maar daar gaat het niet hier over. Welk moment of wat van die spelen staat je dan nog het meest bij? Oh. En heb het over de wedstrijden of hebben we het over het algemeen? Nou, gewoon... je mag kiezen. Ik mag kiezen? Ja. De wedstrijd tegen Canada staat mij bij, die heel gelijk opging, maar die we uiteindelijk gewoon ook heel erg dik wonnen. Dat was qua wedstrijden, daar hebben we echt wel ons niveau gehaald, denk ik. Speelden we ook goed samen als ploeg. Voor de rest is de hele atmosfeer gewoon, het ademt sport en het is heel bijzonder om daar ook de eerste keer de eetzaal binnen te lopen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is wel een ding. Dat is wel een dingetje, ja. Ja. Met al Wil die... jij even vertellen wat je dan ziet? Ja, wat zie je niet? Ja. Ja. Nou ja, je ziet... ja. De meest bizarre handicaps. En ook de meest inventieve oplossingen om daarmee om te gaan. Dus je hebt... ik weet niet hoe ik dit netjes moet zeggen. Nou, of niet, ja. Ja, van hele kleine mensen... op zo'n soort loopfietsje. En tot aan die gast uit Iran, geloof ik, kwam ik, die 2,50 meter is. Die zie je achter. Weet je wie ik bedoel? Ja, ik weet het ook meteen. Ja. Die zitvolleyballer die gewoon met zijn gezicht boven het net uitkwam. Je had ook een soort groeistoornis. Ja, dat hij zo lang niet, was. Ja, dat was niet best. Maar je ziet echt alles, hè? Ja, wat je niet voor echt, mogelijk kan houden. Ja. Echt ongelooflijk. Maar aan de andere kant zie je wel ook de inventiviteit over hoe mensen daarmee omgaan. En daarmee ook zelfstandig zijn. Ja. Ja. Veel van die sporters zijn ook een soort rolmodellen geworden. Wij kennen natuurlijk Marlou van Rijnen, de Blade Babe in Rio. Bibian Mentel, snowboardster die overleden is. We hadden Esther Vergeer. Nou ja, we hebben echt best wel mooie rolmodellen. Toch hebben wij in de podcast Miss Paralympics ook gemerkt dat die rolmodellen soms in eerste instantie ook een soort weerstand hadden om zich aan die Paralympische Spelen te verbinden. Tafeltennisser Kelly van Zon bijvoorbeeld. Zij is vanaf geboorte gehandicapt, maar zij loopt een beetje moeilijk en zij deed met haar vrienden gewoon mee, hè, bij een lokale club. Ja, zij speelde gewoon met een aantal vriendinnen gewoon bij een lokale club gewoon mee in de competitie. Ja. En zij vond die eerste ontmoeting met het Paralympische team echt afschuwelijk. Ik voelde me echt voor het eerst in mijn leven echt gehandicapt. Ja, echt, in het begin. Ik zag mensen in een rolstoel, ik zag van alles. Ook eentje die heel moeilijk liep. En ja, daar is allemaal helemaal niks mis mee, zo bedoel ik dat niet. Maar dan, als je jonger bent, dan wil je dat helemaal niet zien, hoe stom dat het ook klinkt. Maar uiteindelijk, weet je, ik pas me wel heel snel aan. Want het is niet dat ik daar echt een half jaar heb gezeten van... Huilend. Zo van, nee, wat erg. Maar dan gaan we weer. Nee, helemaal niet. Want het stuk voor stuk zijn er nog steeds vrienden van me. En we hebben nog steeds contact. En... Ja, maar ik denk dat dat ook heel normaal is, toch? Ik denk het wel. Ja. Ik snap wel dat mensen die dit eventueel horen, dat ze denken van, nou, wat een Henk is dat. Dat hij zegt van, die wil niet geassocieerd worden met gehandicapten. Maar ja, op dat moment, ja, is het wel gewoon, voelt dat wel voor je zo. Maar moest jij over een drempel? Voor het eerst, toen je ging rolstoelbasketballen? Nee, toen ik ging rolstoelbasketballen niet, denk ik. Nee, ik zat in het revalidatiecentrum in Doorn. Daar kreeg ik op een gegeven moment een clinic van het Nederlands rolstoelbasketbal herenteam van dat moment. En toen... Ja, ik had dat dan een keer daar gedaan. En ik vond het ook gewoon gelijk echt heel erg leuk. Ik vond de individuele sporten is niet zo... heel erg iets voor mij. En ik kreeg daar een clinic terwijl ik dan nog aan het revalideren was. Dus ik vond het hartstikke leuk. Ik was er eigenlijk nog niet mee bezig dat ik het echt wilde. Ik dacht, oh, nou, misschien dat ik me in de toekomst daar wel een keer voor aanmeld voor zo'n club of zo. Maar nee, een drempel. Het was niet een hele grote drempel. Dat je dacht, ik hoor bij deze groep jongens die gehandicapt zijn en aan het rosse basketballen zijn. Nee, maar ik vond wat ik dus heel leuk vond, is dat zij wat zij konden met die stoel. Toen dacht ik, hey, maar dat is het best wel. Weet je, als je dan toch in die kar zit, kan je het beter goed doen. Wat deden ze dan? Nou, de snelheid, hoe snel ze draaien. Nou, als je net gehandicapt bent, dan ben je blij dat je vooruit komt, zeg maar, toch? Ja, ja zeker. Dus ja. Ik dacht, nou, dit is waanzinnig. Wat die gasten met een stoel alleen al kunnen. Daar kan je nog wel wat van opsteken. Het verbaasde mij dat, want Kelly van Zon is nummer 1 van de wereld. Ja. Kimberly die is nummer 3. Dat zij daar zo'n weerstand tegen hadden, dat verbaasde mij heel erg. Dat zij dat hadden. Had jij dat niet? Nou, dat... Ja, ik denk dat het misschien aan de ene kant ook wel een beetje normaal is. Hè? Als je gehandicapt... Ja, voor Kimberly... Voor Kelly is het natuurlijk... Die is zo geboren. Maar dat maakt dus blijkbaar niet uit. Tenminste, het is geen wetenschap. Hè? We hebben maar een paar gesproken, maar toch... Het is apart, maar aan de andere kant misschien ook niet, toch? Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Ik vond het bijzonder dat je dus bij sommige sporters, zoals Tim de Vries, de handbiker, die heeft meteen omarmd. Hè? Zijn been was er af door een trampolinesprong. En meteen dacht hij, nou, ik leef gelukkig nog en ik ga dit nu doen. Jitske Visser eigenlijk hetzelfde. Die rolstoel was voor haar een soort bevrijding of een soort vrijheid. Ja. En bij anderen was het meer van, oh, ga ik me nu relateren aan... Aan de gehandicapten. Aan de gehandicapten, ja, precies. Ja, ja nou ja, misschien moest ik ook wel iets van een drempel. Oh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer ook misschien. Maar het is wel dat je... Ik kan me voorstellen dat als jij in een rolstoel terechtkomt... of een handicap oploopt, zeg maar... dat je eerst teruggrijpt naar wat je wel kent. En dat is niet het gehandicapte wereldje. Dus daar hoor ik in ieder geval niet bij... totdat je het misschien leert kennen en dat misschien ook wel allemaal meevalt. Ik las dat jouw grootste angst was toen je beroepsmilitair was en op missie ging naar Afghanistan om je benen te verliezen. Dan zei je, duw me maar van een berg als ik in een rolstoel zit. Dan hoeft het van mij niet meer. Oké, ja. Nee, dat klopt wel. Ja. Toch? Ja, nee, dat klopt zeker. Ja. Wat was jouw beeld dan van mensen met een handicap? Ja, dat kwam niet. Dat kwam omdat er tijdens mijn eerste uitzending... Je bent 2 keer geweest, hè? Ja, ik ben 2 keer geweest. Tijdens mijn eerste uitzending is er een van niet mijn directe collega's uit een ander peloton wel bij ons op het kamp. Ik zat toen op het kleine vooruitgeschoven kamp in Deerwoud. Daar raakte iemand zijn been kwijt van een ander peloton. Die hebben we zien binnenkomen op het kamp en die werd daar overgeheveld in een helikopter. En die ging, dus ik stond daar eigenlijk met een collega van mij. Jemig, jongens, het zal je overkomen. Dat geloof je toch niet? Nou, duw mij maar van een berg. Maar wat dacht je dan? Wat zag je dan? Dat je leven ophoudt. Je dacht je leven houdt op. Ik heb daar toch helemaal geen voorstelling bij op dat moment. Ik liep voor de lol, 10 kilometer hard. Hoe ga je dat dan doen met 1 been? Weet je? Nou ja, goed. Niet veel langer dan een jaar later. Maar raak ik er zelf 2 kwijt. En valt het allemaal best wel mee. Maar voordat je ging, heb je dat dus best tegen mensen gezegd? Ik heb dat wel besproken ook met vrienden, ja. Dat was ook hun angst toen ik dus terugkwam zonder benen. Dat ze dachten, oh mijn god, dit heeft hij gezegd. Ja. Hoe komt hij daar straks nog een keer uit dat ziekenhuis, zeg maar. Ja. Het is me overkomen en eigenlijk had ik wel eerst de eerste reacties. Ik ben heel blij dat ik nog leef. Dus, ja? Ja. Dus wat dat betreft zijn die benen, ja, hoe noem je dat dan? Is dat dan... Franje. Collateral damage, zeg maar. Ja, ik ben blij dat ik leef. Nou ja, jammer, dan maar zonder benen. Maar had je vast niet meteen? Nee, dat heeft niet heel lang geduurd, hoor. Nee? Nee. Ik was in eerste instantie al heel blij dat ik leef. Dat ik het leven had. We heb 10 dagen eerst in het ziekenhuis in Afghanistan gelegen. En na 10 dagen ben ik teruggevlogen naar Nederland. En daar kom je eigenlijk je familie weer tegen. En dan krijg je de eerste klap, hè. Want dan kom je ineens, dan denk je, oh ja, wacht even. Dan ben je uit die situatie. Dan ben je dus uit de situatie en kom je je familie tegen. En nou, ik denk, nou ja, misschien dat ik dat een maand later ging. Daarvoor had ik al zoiets van, ja, weet je, het is zoals het is. Ik ga er iets heel moois van maken, wat het dan ook mag worden. Ja. Maar hoe kijk je daar dan nu zelf op terug? Dat je dan denkt, eerst had je dat beeld en blijkbaar meteen... Wat een onzin, ja. Ja. Ja, hoe... Nou ja, weet je, ze zeggen dan nu dat ik beperkt ben. Maar hoe beperkt kan je dan denken op dat moment? Maar dat is, en dat is denk ik heel normaal, hoor. Maar als je daar geen voorstelling bij hebt, dan kun je daar ook niet aan relateren. Dus ja, maar dat was een vrij beperkte gedachte voor mij, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik weet niet of het beperkt is, maar op dat moment was het was dat zo, ja. Ja. Ja. Zou je willen vertellen hoe dat gebeurd is in Afghanistan? Ja, wij hadden een, dat noemen ze dan een verkenningsoperatie in een dorp vlakbij het kamp Derabout. En, in 2008, hè, was dat? Ja, januari 2008. Wij zijn 's morgens vroeg zijn we dat dorp ingetrokken, eigenlijk met 2 eenheden. En 1 eenheid zorgde voor de rechterflank van het dorp. En ik zat bij de lichte infanterie, dus dan ben je te voet. Zorgden wij voor de linkerflank van het dorp, om eigenlijk daar doorheen, zeg maar, om het uit te kammen en te kijken van, nou, hoe organiseert de vijand zich. Want we wisten dat er vijand zat, maar we wisten niet hoe ze georganiseerd waren, hoeveel er waren, waar ze zaten. En eigenlijk vanaf het moment 1 zijn we gelijk direct in contact geraakt. Dus werden we beschoten, zijn we het gevecht aangegaan eigenlijk. En zo zijn we van huis naar huis steeds verder dat dorp ingetrokken. Alleen de jongens aan de rechterkant, die hadden, ja, eigenlijk vrijwel geen weerstand. En die reden van die grote panzervoertuigen met 25 mm kanon. Nou, groot apparaat. En die zijn eigenlijk veel verder het dorp ingetrokken. Dus dat is gewoon basisfout. Want je moet op één lijn blijven. Ja, in principe blijf je op linie. Als je en helemaal in verstedelijk gebied. Want je ziet elkaar amper. En helemaal daar ook 's nachts. Je ziet helemaal geen hand voor ogen. Dus dat is gewoon een grove fout geweest. Uiteindelijk zijn wij, nou, even lang verhaal kort, zeg maar, schuin tegenover elkaar komen te staan. Dus wij bleven een beetje achter en zij zijn veel verder het voorterrein ingegaan en iets meer naar onze kant toe getrokken. En in hun waarneming hebben ze mij zien lopen op een dak. En dat klopt inderdaad, ik was daar mijn collega's aan bevoorraden. En alle huizen hebben een nummer en zij hebben een correct nummer doorgegeven. Alleen in de coördinatiewagen, om het maar even zo te zeggen, zijn er een aantal nummers door elkaar gehaald, waardoor zij... Ja, je vraagt dan om vuren vrij, omdat je ziet niks. Je zit in verstedelijk gebied, het is donker. Dus ja. Dan iemand coördineert dat. Je vraagt dat en zij hebben vuren vrij gekregen en ik liep daar. En jij bent dus geraakt door Friendly Fire? Ja, door een collega. Ik kende hem niet. Op voorhand. Het was een andere eenheid. Dus weet je, in principe heb je daar geen contact mee. Behalve dat je, je doet samen zo'n actie. Maar je hebt verder niet echt contact met elkaar. Later heb ik hem leren kennen. En is het, ja, ik spreek hem nog meteen geregelmatig. Ja. Yeah. Ja. En dat is voor hem heel louterend geweest, hè? Ja, zeker. Ja. Yeah. Ja. Weet jij daar nog wat van? Dat moment dat jij werd beschoten, die periode daarna? Ja, ik weet daar Nou, details durf ik niet te zeggen, maar ik weet nog hoe dat is gebeurd inderdaad. Dat ik daar liep en dat ik wat flitsen zag langskomen. Dus dat zijn tracers. Dat zijn kogels met een fosforkopje achterop. Zodat als je schiet, kan je die zien gaan, zeg maar. Dan kan je zien waar je schiet. Toen dacht ik, oh jee, omdraaien. Toen ben ik omgedraaid en toen viel ik eigenlijk. En toen dacht ik, oh jee. Ik had niet door dat ik geraakt was, hoor. Dus ik probeerde eigenlijk op te staan en het lukte niet. En nou, toen ging het heel snel. Ik ben rechtop gaan zitten, maar toen werd ik ondertussen... werden we ook beschoten door de, door de vijand, door de Taliban. En ik keek eigenlijk tegen mijn eigen voetzolen aan. En ik dacht, oh nee, dat is niet goed. Dus toen ben ik gaan schreeuwen en toen is de paniek uitgebroken. En een collega is mij komen helpen. Die heeft me achter een dekking gesleept. En zo, ja, vanaf daar wordt het allemaal wat vaag. Toch, ik heb je natuurlijk vaker met jou hier ook wel over gesproken. En jij kijkt naar die hele periode en jouw keuze om in het leven te gaan niet negatief. Daar kijk je niet negatief naar. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik heb er echt een hele mooie tijd gehad. En ik weet, ik was niet slecht op school, maar ik was gewoon niet zo gedisciplineerd. En ik had er eigenlijk allemaal geen zin in. En ik was, dacht, ja, wat moet ik nou? En toen dacht ik, nou weet je, dit is wel wat voor mij. Het is een mooi avontuur. Een vriend van mij werkte bij Defensie. Die had verhalen. Ik dacht, nou, dit is het. Fantastisch. En ik heb me aangemeld en ik ben aangenomen. En dan, mijn moeder wist het nog niet helemaal. Dus toen kreeg ze ineens de papier onder de neus. Van, joh, je zoon is aangenomen. Maar ik was nog geen 18, dus of ze even de handtekening wilde zetten. Die werd gewoon fysiek niet goed van, hè? Ja, nou, dat was meer voor de uitzending. Toen ik eenmaal uitgezonden werd. Dat vond ze echt verschrikkelijk, ja. Ja. Maar goed, de eerste keer dat ik de kazerne op kwam lopen, toen wist ik, oké, ik ben hier op mijn plek. Dit is wel waar ik thuis hoor. En de eerste uitzending, toen ik daarvan terugkwam ook. Ja, mijn moeder vond het ook allemaal uiteindelijk prima, hoor. Want die wist ook dat ik daar op mijn plek zat. En dat dit was waar ik goed in was en waar ik echt heel gelukkig van werd. Zou je het, als je er nu op terugkijkt, zou je het anders doen? Nee. Het staat natuurlijk misschien nergens op om te vragen, maar... Nee, absoluut niet. Sterker nog, als ze mij nu zouden kunnen gebruiken en ze bellen mij, dan zit ik volgende week in het vliegtuig. Echt waar? Ja, zeker. Jij hebt bijna je leven verloren, ja, maar, je benen ben je kwijt. Ja. Ja. Je hebt nogal een offer gebracht. Ja. Nou zie ik het niet per se meer als een offer. Nee. Maar... ja, dat is ook lastig om het uit te leggen. Maar het is zo mooi om 5 of 6 maanden lang met gewoon een groep... Nou, in mijn geval waren het alleen maar mannen. gewoon dingen te doen waar je als jongetje van droomt. Om het misschien maar even zo te zeggen. Ja, mis je het? Nee, ik mis het ondertussen niet meer. Nee. We gaan even naar jouw tweede plaat. Die heeft hiermee te maken, hè? Dat heeft... te maken met die periode in Afghanistan. Dire Straits met Sultans of Swing. Ja. Waarom? Ja, wij luisterden... Je hebt een aantal... We reden in verschillende voertuigen. En je hebt een voertuig, dat is de Bushmaster. En daar heb je allemaal een koptelefoontje op. Net zoals nu. Daar kun je lekker met elkaar praten, ook onderling. Je hebt allemaal een microfoontje. Maar er is één ingang. Daar kun je dus een iPod in pluggen. En altijd, als we opgesteld stonden om naar buiten te gaan... dat was met minimaal 9 voertuigen... dan moet je je een groot hek voorstellen. En als dat hek dan open ging, dan zette de DJ van dienst... zette dan Sultans of Swing aan. Echt, dus hè? Dat was altijd op of een... Of je het leuk vond of niet? Nee, dat was gewoon het nummertje. Het liedje van onze bak, zeg maar. Dus... En daar kan je nu nog steeds goed naar luisteren. Ja, maar er komen ook allemaal altijd herinneringen boven. Dus je weet precies op welk punt. Want het was altijd op hetzelfde moment. Dus je weet ongeveer waar je reed op het moment waar in het liedje je zat, zeg maar. Ja. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strength. strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Sultans, yeah, the sultans that play Creole, Creole. Sultans of Swing van de Dire Straits. Dus jij ziet jezelf nu, je ziet nu de omgeving, hoe zeg je, het landschap van Afghanistan voor je. Ja, wat echt verschrikkelijk mooi is. Ja. Ja. Ja. Nou ja, als je nu naar tv kijkt, er is weinig verschrikkelijk moois aan, hè? Die chaos, ja, het is wel een ellende, rotzooi. De val van Kabul, de evacuees. Nou, het zijn hartverscheurende beelden, toch? Nou, zeker. Ja. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik vind dat... waar ik aan denk is eigenlijk meer, zeg maar... Hè, dus de kinderen die je wel eens hebt ontmoet... dat je hoopt van nou, ik hoop dat het goed gaat met die kinderen... die ondertussen ook alweer volwassen zijn. Dus wat vind ik er verder van? Eigenlijk niet zo heel veel, als ik heel eerlijk ben. Je bent daar naartoe gegaan, je bent daar naartoe gestuurd. En helemaal ik. Ik bedoel, ik had helemaal niks te vertellen. Ik mocht 4 man aansturen als ik geluk had. Als al een keer wilde luisteren. Maar wij deden ons werk. Ik ben daar naartoe gegaan. Wij voerden onze taken uit die wij opgedragen kregen. En we zorgden ervoor dat we met 30 man de poort uit gingen. We wilden ervoor zorgen dat we met 30 man weer terugkwamen. En de missie hadden volbracht. Zeg maar, onze taken hebben volbracht. We moesten daar ook ooit een keer weg. En dat nu is nu. Ja. Want ik word er zelfs moedeloos van. Hè? Als ik er naar kijk, denk ik, weet je, het land is weer terug bij af. Maar jij hebt ervoor gevochten om het beter te maken. Zonder resultaat. Of zie je dat helemaal niet zo? Nee, dat zie ik niet zo. Want het resultaat is, weet je, voor mij is het resultaat namelijk ook heel tastbaar geweest. Dus op het moment dat ik... Dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat wij het PRT, zeg maar, hoe noem je dat even simpel, de bouwvakkers hebben kunnen beveiligen zodat die een waterput konden aanleggen. Ja. Dat bewijs is heel tastbaar. Op het moment dat wij de bouwvakkers hebben kunnen beveiligen, op het moment dat zij een school aan het bouwen waren voor meisjes, dat is heel tastbaar geweest. Dat je de meisjes naar school op zien gaan, dat is heel tastbaar. Dat nu niet meer zo is, ja, dat is voor mij. Ik vind het heel vervelend dat het zo is, maar raakt het mij? Nee. Nee. Jij bent dus vanuit Afghanistan naar Doorn gegaan. Jij hebt toen je hele leven opnieuw moeten inrichten. Ja. Je toekomstperspectief was natuurlijk anders. Je lijf was letterlijk veranderd. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Stap voor stap. Ja, ja, dat in het begin is dat natuurlijk het raarste wat je kan overkomen. Is dat je... ja, je bent gewoon eigenlijk een jonge, fitte gast, een militair. En ineens... ja, vooral dat die fysieke kenmerken, zeg maar. Dus je wordt gewoon... Ja, ik was vroeger 1,92 meter, nu ben ik 1,29 meter. Ja. Dat is nogal een stap. Nou. Je moet gaan leren rijden in een rolstoel. Je moet gaan onderzoeken wat kan ik wel, wat kan ik niet. En daar hadden we het net ook even natuurlijk over. In eerste instantie denk je, nou, ik kan vrij weinig meer. Maar dat blijkt achteraf dan natuurlijk wel weer mee te vallen. Hoe verder je in het proces komt, is er eigenlijk niet iets waar ik nog steeds achter ben gekomen wat ik niet zou kunnen, zeg maar. En heeft sport meegeholpen om daar zo naar te kijken? Ja. Sport heeft niet in het verwerkingsproces, denk ik. Wel in het leren kennen van je lichaam. Dus hè, vooral je nieuwe lichaam. Ja. Ja, in het nieuwe lichaam. Dus ik ben dan begonnen bij een clubje. Nou, dan ben je rustig. Dan leer je beter in je rolstoel rijden. En op een gegeven moment ga je wel op wat hoger niveau trainen. En dan kom je er... je bent zo bezig met je lichaam eigenlijk, dat je ook heel erg goed je lichaam leert kennen. En ook daarmee je nieuwe lichaam heel goed leert kennen. Ja. Ja, dus wat dat betreft heeft dat me zeker wel geholpen, ja. En wat ik me afvraag, want ik heb het boek gelezen wat over jou geschreven is. En ik had zo erg te doen met jouw moeder ook. Omdat haar grootste angst natuurlijk uitkwam. Hè? Ja. Heeft toch dat zij uiteindelijk zag dat jij op de Spelen terechtkwam, haar nog geholpen misschien in... hoe zeg ik dat? Het een plek geven, klinkt dat zo afschuwelijk. Dat denk ik wel, zeker. Ja, voor mijn moeder was het sowieso heel dubbel. Mijn moeder was een expatkind. Dus die is opgegroeid in Afrika en daarna van haar 4e tot haar 16e in Rio gewoond. En ik plaatste me, tenminste ons team, dus daarmee ik, plaatste ons voor de Paralympische Spelen in Rio. En mijn moeder is dus naar Rio toegekomen om aan de ene kant terug te kijken in haar eigen jeugd. En mij te zien shinen op het hoogste podium. Ja. Yeah. Dus voor haar heeft dat ook wel een periode afgesloten dat zij... voor haar verwerking is het misschien nog wel... heeft het echt wel nut gehad, zo'n Paralympische Spelen. Ja, ja. Alleen al voor je moeder. Ja, ik had het al wel losgelaten. Ik had het al lang omarmd en ik had het al lang, vond ik het best. Maar voor mijn moeder werd er toen een hele hoop duidelijk van waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. En dat het dan ook nog eens een keer in haar stad heeft kunnen plaatsvinden, zeg maar. Ja, ja, dat was heel mooi. Want ik las dat jij zei, ja, weet je, ik kan me eigenlijk ook niet helemaal goed indenken hoe het voor mijn ouders moet zijn geweest toen ze dat nieuws kregen. Maar jij bent nu zelf, omdat je zegt, ja, ik ben zelf geen vader. Inmiddels ben jij zelf vader van een 7 maanden, toch? Zes maanden oude baby. Kan je dat nu anders zien? Of wel meer inschatten of voelen misschien? Ik zie Sammy nog niet helemaal nu naar Afghanistan vertrekken. Nee. Maar meer het gevoel, ja, maar, nee, hè? Natuurlijk. Dat je... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik vul het even op. Ik moest even over nadenken. Maar, goed volgepraat, hoor. Maar, op het moment dat je kind iets zou overkomen, je wordt gek. Ja. Als ik daaraan denk, zou ik nu al gek worden, ja. Dus dat moet natuurlijk verschrikkelijk zijn, ja. Dus fijn dat je voor je moeder het een beetje hebt kunnen rondmaken of afronden. Ja, ja. Ja. We schieten een beetje op, dus ik moet... Even naar het Paralympisch Museum. We maken deze spelen in dit programma namelijk een kanon van de Paralympische Spelen. En elke dag komt daar eentje bij. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetsen plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Miriam Nicole in pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Nou, Mark, aan jou de eer om de eerste hierin te zetten. Welk moment uit de geschiedenis wil jij selecteren voor dit museum? Nou, dat gaat eigenlijk over jou, Roos. Voor mij? Ja. Dat vond ik een heel mooi contrast. Jij stelde me deze vraag en ik moest daar eigenlijk gelijk aan denken. In Londen wonnen jullie brons. Ja. Ja. Dat was prachtig. In contrast met het brons dat je in Rio... Dat was afschuwelijk. ...kreeg. Ja, daar verloren we hem. Dus ik denk dat... ik wil graag het winnen van jullie bronzen medaille in Londen... toch in deze... Nou, Canon. Canon, ja, de Paralympische Canon. Omdat? Ja. Nou, het is ook voor het eerst sinds lange tijd dat jullie sowieso een medaille wonnen. En dat het ook eindelijk op dat moment gelukt was. En dan het contrast met wat ik dan heb meegemaakt met jullie in Rio. In Londen was ik ook bij. Zat ik op de tribune. Ja, je hebt het gezien vanaf de tribune. En in Rio was je er zelf bij. Ja. Dacht je in Londen ook niet, dat wil ik ook? Of bij de volgende speler ben ik erbij? Ja, nee, dat is wel een van de inspiraties geweest ook. Dat ik in Londen ben wezen kijken. Het was natuurlijk heel mooi dichtbij ook. En dat jullie daar op dat niveau en dat podium eigenlijk, dat heeft me wel ook voor gezorgd dat ik de stap wilde maken om er echt volledig voor te gaan. Ja. Ook jouw inspiratie een beetje. Komt-ie. Dan zien we dat Nederland achter elkaar punten maakt en wegloopt bij de Amerikaanse dames. En dan is het eigenlijk wel duidelijk wie deze partij gaat winnen. Kijk eens even. In de vierde kwart. Het is bijna gedaan. 69-47 voor Nederland. En dan nog een score erbij. Het wordt uiteindelijk 71-47 voor Nederland. Afgetekende overwinning. Een bronzen medaille. En kijk, die vreugde is. Intense vreugde bij de Nederlandse dames. En ook op de tribune. En ook tevredenheid bij Gert-Jan van der Linden. En super. Je eindigt met de beste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld. We eindigen hier een toernooi mee. Dikke complimenten allemaal. Een intense avond voor de Nederlandse rolstoelbasketballers die het toernooi bekronen met een bronzen medaille. Nou, we zetten hem erbij. Mark, jij bent gestopt, hè, met topsport. Zeker. Mis je het? Nee. Nee? Soms. Nee, een beetje. Nee. De structuur mis ik wel eens, ja. Geen terugkeer van Mark? Nee. Nee. Ik heb veel leuke andere dingen nu om te doen. Dus. We gaan zo naar jouw laatste plaat luisteren. Dat is... Baggin. Waarom? Nou, wij hebben natuurlijk de afgelopen periode samen de podcast kunnen maken, Miss Paralympics. En die gebruiken wij in de podcast. Dus dat is eigenlijk voor de toekomst. Ja, gaan we die luisteren. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Vond het hartstikke leuk. Morgen spreek ik chef de mission Esther Vergeer over haar verwachtingen van deze historische spelen. Ik wens iedereen een fijne dag. En hier is Baggin van Madcon. Theo Radio 1.